Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Anagram Margana. Czy zdarza się Państwu podczas słuchania muzyki zadawać pytanie, czy artysta, który właśnie brzmi w naszej dźwiękowej przestrzeni, rzeczywiście gra jazz? Pytam, bo właśnie takie pytania mogą się dziś pojawić. Zwłaszcza, że muzyka, jaka zagości w pierwszej części naszego spotkania, może nawet wprowadzić w trans. A wszystko za sprawą modalności i repetycji wywołanej klawiszami fortepianu. Jazz i to wszystko, co z niego wyrosło, to swoisty podtytuł naszych spotkań. I warto mieć go gdzieś w pogotowiu. Zwłaszcza, że tej nocy pojawią się typowo jazzowe wytwórnie i bardzo charakterystyczni jazzmeni, którzy jednak w pewnym momencie zboczyli z wcześniej obranego kierunku, wchodząc w zaklęte rewiry, nie do końca dające się zdefiniować muzyki. Ale po kolei. Pierwsza część naszego spotkania upłynie pod hasłem współczesności. Z kolei w drugiej przeniesiemy się o wiele lat wstecz. I tak na przykład, idąc zasygnalizowanym już tropem fortepianu, posłuchamy fragmentu koncertu koleńskiego Keitha Jarretta i historii, która wydarzyła się tuż przed jego zarejestrowaniem. We arrived in Cologne after a long drive from Bern, which is in Switzerland, on my Renault 4. Przyjechaliśmy do Kolonii po długiej podróży ze Szwajcarii, moim Renault 4. W operze na miejscu zorientowaliśmy się, że nie mamy tego fortepianu, którego się spodziewaliśmy. Firma kurierska, która miała go dostarczyć, prowadziła strajk. Ten fortepian, jaki mieliśmy do dyspozycji, był na tyle słaby, że Keith zastanawiał się, czy w ogóle zagra ten koncert. Słyszą Państwo głos Manfreda Eichera, szefa wytwórni ECM, jednocześnie producenta płyty, na której znajduje się koncert koloński Keitha Jarretta. Do tej ciekawej historii, jak i do muzyki pianisty, przejdziemy w drugiej części naszego dzisiejszego spotkania. No bo to nie koniec historii zwieńczonej jedną z najlepszych płyt w katalogu tej monachijskiej oficyny. W każdym razie fragmenty tego albumu będą swoistym ukoronowaniem dzisiejszego spotkania z fortepianem. No bo jak wiadomo, to jedyny instrument tej płyty. No może poza charakterystycznym jękiem Jarretta, pojawiającym się co jakiś czas na tym przepięknym nagraniu. Był rok 1975, kiedy rejestrowano to wspaniałe wydarzenie, ale my dzisiaj, drodzy Państwo, cofniemy się w czasie jeszcze dalej, bo do 1959, kiedy to nagrano i wydano najlepiej sprzedaną w historii płytę jazzową. Sięgnę dziś po nią z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że wpisuje się w cykl ściągania kurzu z albumów Milesa Davisa, a po drugie dlatego, że to płyta utrzymana w stylu jazzu modalnego i mimo iż była nagrywana na setkę, to podejść do niektórych kompozycji było kilka. Here we go. Well, 62-291. Number two, take wait one. Wait 1 minute. Number two, take one. Start again. Thank you. watch the snare too. We're picking up some of the vibrations on it. Well, that goes with it. What? How that goes with it. All right. Not all the other noises, though. Take two. Tak nagrywano So What, jeden ze sztandarowych utworów modalnego albumu Kind of Blue, Milesa Davisa. I tę płytę odpalimy dziś między godziną 3 a 4. Z kolei wszystko aż się prosi, żeby zakończyć płytą Astigmatic Krzysztofa Komedy, bo jak wiadomo, to również modalna płyta i co warte podkreślenia, zarejestrowana raptem 6 lat po albumie Davisa, co w kontekście perlowskiego braku dostępności do wielu ważnych nagrań czyni w moim przekonaniu z Komedy jeszcze większą postać. Tak pokrótce przedstawia się program naszego dzisiejszego spotkania i przyznam, że tą zapowiedzią łamię trochę zasady rozpoczynania audycji, bo zazwyczaj na wstępie nastawiam płytę, nastawiam jakiś utwór, ale ten dzisiejszy pierwszy jest tak długi, że wolałem na wstępie Państwa uprzedzić, z jaką materią będziemy się mierzyć. Jak mówiłem, będzie to fortepian w roli głównej i dużo koncepcji wyrosłych na modalności. Ten pan nazywa się Nick Barch, jego nazwisko, podobnie jak Jarretta, związane jest z wytwórnią ECM, a swoje utwory tytułuje modułami, dodając do każdego następnego kolejny numer. Mówi Michał Margański, kłaniam się nisko. W programie trzecim Nick Barcz i jego projekt Ronin, realizowany od 2001 roku i publikowany na łamach monachijskiego ECM-u. Nick Barcz jest kompozytorem i pianistą. W Polsce występował wielokrotnie. Można go było usłyszeć m.in. na festiwalu Jazz nad Odrą lub Warsaw Summer Jazz Days. Widziałem jego występ tutaj w Warszawie. I muszę przyznać, że spostrzeżenia, jakie miałem po tym koncercie, bardziej prowadziły mnie w stronę minimal music niż frywolnej jazzowej improwizacji. Nie zmieniało to jednak zachwytu nad tą muzyką, która momentami wprowadzała słuchaczy w swoisty trans. Pewnie gdzieś powodowany powtarzalnością, czyli tą charakterystyczną repetycją, obecną przecież częściej w muzyce współczesnej niż w jazzie. Ale ta płyta wcale nie ukazała się, tak jak można byłoby myśleć, w sublabelu Eichera Nowe Serie, gdzie znajdują się piękne dzieła, piękne płyty, piękne albumy z minimal music, a w regularnym jazzowym katalogu ECM-u. Nick Barcz przy fortepianie i pianie Fendera. Obok niego jeszcze, w tym wypadku, jeszcze czterech muzyków grających na kontrabasie, klarnecie basowym, elektrycznym basie, perkusji i perkusjonariach. Tej muzyce trzeba najzwyczajniej dać brzmieć. Niczego nie oczekiwać i nie wymagać. Proste, minimalistyczne formy, nie dające chyba się jednak jakoś przewidzieć. Nie wiadomo właściwie, co wydarzy się za moment, mimo że unosi nas bardzo jednostajna repetycja. Tak przynajmniej ja postrzegam muzykę tego szwajcarskiego kompozytora i pianisty, jakim jest Nick Barcz. I za każdym razem, kiedy w moim otoczeniu gdzieś tam pojawia się repetycja grana nie przez komputer, a przez żywy skład, to przychodzą do głowy różne opowieści kompozytorów i dyrygentów o tym, jak trudno grać tak prostą muzykę. Jak wiele fizycznego wysiłku wkładają ci, którzy decydują się na takie formy. Muzyczny paradoks utkany klasycznym instrumentarium. No dobrze, poproszę o nieco więcej prądu i troszkę więcej brudu. Odłóżmy na moment krystalicznie czyste brzmienie ICM-u. Trójka. Trójka. Trójka. Program Trzeci Trójka. Polskiego Radia. Trójka. Trójka. wciąż przecieram uszy i oczy ze zdziwienia, ze zdumienia. A to dlatego, że to nagranie absolutnie wyprzedziło swój czas. To utwór nagrany w 2004 roku na pięknej płycie winylowej, wydany rok później w 2005. Utwór, który na polskiej scenie w moim przekonaniu wyznaczył nowy, dobry szlak dla muzyki jazzowej, a wyznaczyli ten szlak panowie z zespołu Robot Obibok pod przewodnictwem Kuby Suchara, który spinał intelektualnie to całe przedsięwzięcie. Kuba tutaj grał na perkusji, perkusjonaliach, wibrafonie. Czasem można było usłyszeć jego głos. Całej palecie syntezatorów, bo i Minimoog pojawia się na tej płycie i pojawia się Arp Odyssey, to już syntezator, na którym grał Maciej Bączyk. Do tego wszystkiego Artur Majewski na trąbce, na pianie Fendera i pianie Rhodesa, przepraszam, również momentami wokalnie. Kontrabas, bas elektryczny, Marcin Orzuk, Adam Pindur na saksofonie. No wszystko absolutnie skleiło się na początku tego wieku, w roku 2004. Nawyki przyrody to tytuł tego albumu, który... No właśnie, i tutaj ta kwestia wizualna, że ciągle przecieram oczy ze zdumienia, bo ten album na winylu został wydany kapitalnie, naprawdę nagrany, zarejestrowany i później wydany w wytwórni Obuch Wojska Czarnego. I kiedy wchodzę na przeróżne portale, żeby zobaczyć, czy w ogóle można kupić tę płytę wydaną w nakładzie tylko 500 sztuk, no to można, ale trzeba zapłacić około 90 euro, co państwo przyznają, nie jest jakąś małą kwotą za płytę winylową. Kapitalna rzecz, często do niej wracam w kontekście muzyki modalnej, fortepianowej, myślenia, tego typu myślenia i wychodzenia trochę z jazzu. Robot Obibok u mnie wciąż często brzmi. I szkoda, że Nawyki Przyrody to ostatni album tego zespołu. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Anagram Margana. Maciej Adamczak na kontrabasie, Dawid Fortuna na perkusji, Mr. Crime, czyli Wojciech Długosz odpowiedzialny za te pasaże elektroniczne i przede wszystkim za traktowanie gramofonu jak instrument, bo w tym układzie jest po prostu turntablistą, Mr. Crime, Wojciech Długosz, w przedsięwzięciu, w którym najważniejszymi postaciami i bohaterami są legendarni polscy kompozytorzy Henryk Wars i Bronisław Kaper. To płyta, która została wydana w 2015 roku. Zrobiła na wielu spore wrażenie, również dlatego, że no właśnie, że muzyka komponowana, pisana kilkadziesiąt lat temu, często do filmów, została poddana takim zabiegom, które w moim przekonaniu niosą jazz w XXI wiek. Przede mną kolejna ważna postać dla sceny future jazzowej, nu jazzowej, dla jazzu, który dopiero się rodzi. Postać tragiczna, bo to gentleman, który odszedł zbyt młodo. Gość, który był wzorem dla wielu pianistów, wielu kompozytorów. Człowiek, który współpracował z Flying Lotusem, wydając swoją ostatnią płytę Endless Planets w jego wytwórni Brain Feeder. Specjaliści pewnie wiedzą, że mówię o Mostynie Peralcie, którego miałem okazję zobaczyć, posłuchać i porozmawiać. Dżentelmenie o wielkiej ekspresji i takim kimś, który z jednej strony patrzył daleko, daleko w przyszłość, ale miał olbrzymi szacunek do tradycji. Bardzo chciał, będąc tutaj w Warszawie, zobaczyć łazienki, zobaczyć w tych łazienkach Chopina. I to z kolei umożliwił mu mój serdeczny znajomy Brach, Maceo Wyro, którego również nie ma już wśród nas. Nie ma fizycznie, bo ciągle się o nim mówi. Tak samo jak ciągle mówi się o Ostynie Peralcie. Człowieku, który również przyjaźnił się z Marcinem Wasilewskim. Pianiście, którego z kolei bardzo dobrze znał Jason Swinscoe, czyli pan od The Cinematic Orchestra. A wracając do Ostina, do pianisty z podobną fryzurą jak Chopin, no to chciałbym dziś przywołać jeden utwór z jego ostatniej płyty. Płyty bodaj z 2011 roku. Płyty, która dla wielu jest wzorem.